الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ومن آداب طالب العلم تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن ميونغوني مآداب زمن فنزي تقليل الطعام والمنام والكلام ني kufanya uchache katika chakula, kufanya uchache wa chakula, kulala na maneno, ma amkan kiasi awezacho. Taqlilu al-ta'am, kufanya uchache wa chakula, siwe anakula sana, wal manami na kulala, sionekane muda mwingi mtu wa kusinzia tu, wal kalami na maneno, siwe ni mtu anayependa kuongea mara kwa mara, kila muda, kila jambo. Maamkana haya tayafanya kwa kadiri ya uwezekano utakavyokuwepo. Hii ni katika adabu za mwanafunzi. Mtu asionekane anakula sana au analala sana au muda wote apenda tu awe ni mtu wa kuongea. Anasema rahimahullahu ta'ala, taqaddama, imetangulia, anna talib al-ilm, hakika mwanafunzi, yambaghi an yakuna mat'amuhu halalan yasiran, inatakiwa chakula chake iwe ni cha halali kidogo tu, chakula kisiwe kingi, kiwe kidogo tu. Wa tariqu riyadati fi kasri shahawati al-batn anna man ta'awwada istidamata ash-shab'i istidamata ash-shib'i fayanbaghi an yuqallila min mat'amihi yasiran ma'a az-zamani ila an yaqif 'ala hadd at-tawassut wa khayru al-umuri awsatuha. Anazungumzia kuhusiana na njia ya kukata matamanio ya tumbo, ni kujizoesha kudumu na shibe, shibe ambayo fayambari ayyukallila mimma ta'amihi yasiran, anatakiwa apunguze katika chakula chake kitu kidogo kabisa, maazamani pamoja na wakati, ila ayyatifa ala haddi tawassut, mpaka afikie kiwango aweze kula katika kiwango cha ukatikati, yani asiwe mwenye kushiba sana na wala asiwe amekula alafu bado anahitajia tena kile chakula, awe ni katika wakati wakati kadhaa yeye asiwe sitola tajua unatakumbia hapa nimeshiba kule kule mpaka kuamka na mtabu, alafu kuna mwingine anakula kwa sababu sijaelewa kitu bado tumbo lina nyuma njaa, ndio sasa asiwe huko wala huko, awe katikati. Wa khairu al-umuri awsatuha, na ubora wa mambo ni ukatikati wake. Fal aula, basi jambo lililokuwa bora zaidi, tanawu ma la yamna'u min al-ibadat, ni mtu kupata kile ambacho hakitomzuia yeye na kufanya ibada, ikaonekana kwamba atakusujudu ni tabu kwa sababu kule kushindwa kwake. Wayakumu sababan li baqa'i al-quwwa, na kile atakachopata kiwe ni sababu ya kubakia nguvu. Wala yuhissu al-mutanawil biju'in, wala yule aliyepata kile kitu asija kahisi njaa badala ya kupata kile chakula. Wala shibain, wala shibin, yani sisi kwa kushiba sana wala amepata njaa. Fa ina idhin yasihhu albadan, basi wakati huo ndipo mwili unakuwa unapata afya, mwili unapata afya wakati huo. Watashtami'u alhimma, na ile himma inakusanyika, ile hamu ya kufanya jambo basi inapatikana, inakusanyika. Wayasfu alfikra, na fikra hii inakuwa safi. Wamata zada fil akli awrathahu alkathrata an-nawm, wamata zada fil akli awrathahu kathrata an-nawm wa baladata adh-dhihn, na pindi ambapo anapokuwa anazidisha katika kula, basi kule kula kunapozidi kunamrithisha yeye wingi wa usingizi. Mtu akishiba sana kinachofuatia basi ni kulala, lakini pia na uchovu wa ufikiriaji, inakuwa ni ngumu kufikiria kwa kule kushiba. Mwana mtu ameshiba mpaka kiasi ambacho akaendua fikirie kusana na hesabu mawezi jinsi alivyoshiba. Sasa hii sipiki mambo hicho. Wa amma kaunu ta'ami halalan fa huwa amrun matlubun min kulli muslim, ima chakula kuwa ni halali, hivi jambo linatakiwa kwa kila Muislamu. Wa huwa fi haqqi talibil ilmi akthar, na kwa mwanafunzi jambo hili limesisitizwa zaidi. Italibul ilmi madhinnatul ilmi bima yahillu wa ma yahrum, pindi ilipokuwa kwa mwanafunzi ana kitu katika elimu anachotafuta kinachohalalisha na kinachoharamisha. Wa huwa mashghulun bima fihi min at-talabi wa at-ta'khiri an at-tafkiri fil mat'am wal mashrub, na yeye ana jambo ambalo linalomshughulisha kutokamana na kutafuta, linalomshughulisha katika kutafuta na kukipata kile kitu, vyamshughulisha zaidi kile jambo an at-tafkiri min fil mat'am wal mashrub, kinamfanya asifikirie zaidi kula na kunywa. Ile ilmu anayotafuta yamshughulisha mno, muda wote awaza atahifadhi vipi hizi hadithi, muda wote awaza atahifadhi vipi kitabu cha Allah, muda wote awaza ataweza vipi kuongea Kiarabu kilichokuwa fasaha. Kwa hiyo muda wote ni mtu akona juhudi ali apate yale anayohitaji. Fani ni nyingi, na yeye akijiangalia anajiona bado yuko ndogo, yuko chini sana katika zile nukta za ilmu, basi yuko chini sana. Kwa muda wote awaza vipi atafanya ili aweze kupata walau fani tano au sita katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo sasa hawezi kuchukua muda wake akawaza kuhusiana na chakula na vinywaji. Wa hadha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Mtazameni huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ma sumi'a annahu talaba ta'aman qat. Haijawahi kusikika katika maisha yake kwamba kuna siku moja alitafuta chakula, abadan, haijawahi kusikika. La asha'an wala ghada'an, si chakula cha usiku wala cha mchana, hajawahi kusikika akitafuta chakula. Wala ubaqiya mahma baqiya bi shiddati ishtighalihi bima huwa fihi min al-ilmi wal amal, walau kama hata kama atabaki vile atakavyoamua kubaki, li shiddati ishtighalihi bima huwa fihi min al-ilmi wal amal, kwa vile alikuwa akijishughulisha mno na yale ambayo yalikuwa ndani yake, kuna ilmu na matendo. Bal kana rubbama yu'ta bit'ami wa rubbama yutraku indahu fayabqa zamanan hatta yaltafit ilayhi, na wakati mwingine alikuwa akiletewa chakula hiki hapo, basi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala aliendelea kushughulika na ilmu, ashughulika mno na ilmu. Wa rubbama yutraku indahu, na wakati mwingine pia chaachwa mbele yake, watu wafika wamwekea chakula wenye waondoka. Fayabqa zamanan, bas anabaki muda mrefu sana, chakula kizo kuletwa masaa mawili bado tukipo kimefunikwa pale pembeni, hata yaltafit ilayhi, mpaka anapokigeukia kinakuwa kishapo kwa muda mrefu ambao Ibn Taymiyyah anakuwa anashughulika na masala ya ilmu. Wa idha akala yaakulu shay'an yasira, na anapokula basi anakula kitu kidogo katika kile chakula. Wama dhukira min maladhi dunya wa na'imiha wala kana yafudhu fi shay'in min hadithiha, na wala haijatajwa kwamba yeye alikuwa katika starehe za dunia na neema zake, alikuwa akistarehesha, labda alikuwa na jambo linamfurahisha katika mambo ya dunia, haijawahi kutajwa hivyo. Wala kana yafudhu fi shay'in min hadithiha, na wala alikuwa haingilii katika kuzungumza, akajadili wali na maharage wanauga vipi, ajadili kitu fulani kitu kipi kitamu zaidi, ajadili, alikuwa haijawahi kusikiwa hivyo. Tumesemia sisi ndio tumezidi sasa hivi, ah, maneno hayo, tutazungumzia ugali kitu gani kinabamba, wali kitu gani, kitu gani yeye apendi katika vyakula, ndio mazungumzo tu wakawa wazungumzia jambo kama hili. Kwa hiyo wala kana yakudu fi shay'in min hadithi, alikuwa haingilii chochote katika kuzungumzia mambo hayo, stories za zao chakula, alikuwa aingilie kuzungumza mambo kama tuko sawa, naam. Kwa hiyo ilikuwa yeye chakula kiletwa kidogo, sisi sasa hivi kuna sema kidogo kidogo, waama watafuta na kujaza ule mpaka ukiache. Yeye alikuwa azungumzi, azungumzie kitu kinachohusiana na mambo kama hayo. Wala yasalu an shay'in min ma'ishatiha, wala alikuwa haulizi kitu katika maisha yake ya hivyo vitu, haulizi kitu chochote kile. Bali jullu hammihi, bali ilikuwa hamu yake yote, wa hadithihi, na mazungumzo yake yote, fi talabi al-akhirah wa ma yuqarribu ila Allah ta'ala, katika kutafuta akhira na lile lenye kumkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدق ما يملأ به بطنه رواه مسلم. Kutoka kwa Nu'man ibn Bashir, Allah waradhi naye, Allah waradhi nao, amesema, ametaja Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, ma asaba nasu ina dunia, yale ambayo wanayakumba watu katika dunia, yale ambayo watu wanakumbana nayo katika dunia, katika njaa na matatizo. Faqala, basi Umar radhiallahu ta'ala anhu wakasema, ra'aitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhallu al-yawma, nimemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam anashinda siku nzima. Yaltawi ma yajidu min ad-dakal, anashinda hajapata chochote kile katika dakal. Dakal ni kama vile kisado au kama vile chini hapa cha tende ambacho ndani yake inawekwa tende, ni kama vile radibu tamu, yani kitu tu hivi, tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo ambacho ndani yake una tende, kwa hiyo Mtume alikuwa apati hata kile, ma yamla bihi batnahu, ambacho atajaza tumbo lake. Kwa maana Mtume alikuwa sallallahu alayhi wasallam, yeye alikuwa maisha yake si mtu kwamba ni mtu wa kula sana eh, wa kushiba kila siku, hakuwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ana Aisha zawji an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qalat, na kutoka kwa Aisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, laqad mata rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma shabi'a min khubzin wa zaytin fi yawmin wahidin marrataini, rawahu Muslim. Hakika amekufa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam sunnini, wa ma shabi'a min khubzin, hajapatapo kushiba hata siku moja katika mkate, kwamba ule mkate uliwe kumshibisha, au zaytin, au zaiti, fi yawmin, ndani ya siku moja, hajapatapo kushiba mkate wala zaiti ndani ya siku moja, marrataini, mara mbili, fi yawmin wahidin, ndani ya siku moja marrataini, kwa maana asubuhi akashiba, mchana pia akashiba, au mchana akashiba, usiku akashiba, hajapatapo kufanya hivyo Mtume kushiba mara mbili ndani ya siku moja. Hivyo pata Mtume sasa, tuko sawa eh? Kisha anasema, wa anha radhiallahu anha annaha qalat, na kutoka kwake Aisha Allah waradhi naye kaka yake anasema, ma shaba alu Muhammad, hii sasa familia hawajapatapo kushiba familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubzi sha'irin yawmayni mutatabi'ain, kutokamana na khubzu sha'iri. Khubzu sha'iri tunasema ni kama vile kinachotengenezwa na ngano, ima ni mkate au ni andazi au kadha. Hawajapatapo kushiba familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yawmayni, siku mbili mutatabi'ain, zenye kufuatana, jana walishiba na leo pia wakashiba, haijawahi kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ima watashiba siku moja, watakaa siku tatu na njaa, hapa wapate chakula cha kuwatosheleza. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anajitahidi, atapata chakula siku hii watashiba, siku nyingine pia watakaa njaa. Ilikuwa hivyo kwa familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kubidha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, maisha haya yaliendelea mpaka alipofishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa vijana, huu ndio mwenendo wa kuija, usiwe ni mtu wa kukaa wala tu wafukia wewe mpaka wachoka. Mwingine mpaka kwenye kuamka anyosha mkono, nini wewe talibu la ilmu, mwanafunzi na yeye pia atafuta ilmu. Allahu musta. Wa amma al-manam, imma suala la kulala, fa ala talib al-ilm an yuqallila minhu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi, inatakikana kwa mwanafunzi apunguze ule usingizi, kupunguza ambapo hakutomkutanisha yeye na madhara katika mwili wala ufahamu. Inawezekana mtu akakaa muda mrefu halali kwa tatizo pia, unajua eh? Naam. Yaani kutokulala muda mrefu pia ni tatizo. Kwa hiyo anatakiwa mwanafunzi apunguze kulala, kupunguza ambapo hakutomkutanisha yeye na madhara katika mwili wake wala akili yake. Na tunaona umetaja masaa mangapi? Muhimu sana. Mwanafunzi alale masaa mangapi? Asipunguze chini ya hapo na asizidishe zaidi ya hayo. Wala yazidu fi naumihi fi al-yawmi wa al-laylati ala 8 sa'ati, wala asizidishe katika kulala kwake mchana na usiku. Kwa sawa eh? Mchana na usiku asizidishe kulala, ala 8 sa'ati, juu ya masaa 8 asizidishe. Kama atakapolala mchana, basi angalia alale, lakini asizidi masaa 8, na kama ni usiku pia alale, asizidi masaa mangapi? Masaa 8. Kwa kama unalala saa 2 unaamka saa 10 ni masaa 8, ndio? Enam, usizidishe masaa 8 katika kulala. Kwa huwa thuluthu zamani. Na huo ndio thuluthi ya usiku. Maana mchana na usiku, ndio utakalala mchana masaa 2, basi mchana yawe usiku yawe 6. Unalala mchana lisali 1, usiku yawe 7. Usizidishe masaa 8 katika kulala. Ni thuluthi ya muda huu. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa. Na ikiwa hali yake itawezekana kulala muda mdogo zaidi ya hayo masaa 8, fa'al, basi afanye. Atafanya hivyo. Ikiwa hali yake itamruhusu yeye kulala chini ya masaa 8 ama masaa 6, basi na afanye hivyo. Sawa sawa? Kwa maana kwamba ikiwa ataweza kuvumilia kulala masaa 6, sija mtu akusema kupa nzima la masaa 8 au masaa 2. Wako na masaa 2 kwamba masaa 28 na 7 ndipo usingizi. Haya yataweza kuleta matatizo ya mwili na akili. Na ufahamu pia. Masaa yaanzie 5. Yasipungue 5. Kwa masaa atakapoweza chini masaa 8 kwa maana masaa 6, masaa 7, aweze kulala ndani masaa hayo, basi afanye hivyo. Na nakumbuka wakati ule sikusoma, wakati ule tuko pale tusoma katika masala ya kulia, tulikuwa mathalan twaingia kulala saa 4 na tuamka saa 9 au saa 10 kwa sababu ya kiyamu leo. Na hapo hatulali mpaka tusali salatu al-fajr, tutarudi darasani kwa sababu ya hifdhi ya Qur'ani. Ndilikuwa muda wetu sisi wa kweli. Kwa hiyo asizidishe mwanafunzi masaa 8. Wakati ule ilikuwa ni mateso, kumbe ilikuwa ni tabia za mwanafunzi, azoeshwe maisha yake yawe hivi. Tuko sawa eh? Naam. Qala az-Zarnuji. Amesema az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, dakhala al-Hasan ibn Zayyad rahimahullahu ta'ala fi at-tafaqquhi. Aliingia Hasan ibn Zayyad rahimahullahu ta'ala katika kujifunza. Yani ameanza rasmi kusoma kwa huwa ibn 80 sana, akiwa ni mtu mwenye miaka 80. Ameingia kwenye nini? Kwenye tafakuri. Yani tafakuri kwa maana kwamba ameingia katika ujuzi, akawa sasa ana fikri, ana elimu kwa muda wa miaka 80. Yani akiwa na miaka 80 amekuwa sasa huyu ana elimu miaka 80. Wala mjabiti ala firashihi 40 sanatan. Na hakulala katika kitanda chake kwa muda wa miaka 40. Hakulala kwenye kitanda chake. Ilikuwa anakaa labda kwenye kiti mathalani anasoma. Eh? Usingizi wampita hapo hapo. Akiamka asubuhi kitanda kiko pembeni. Siku nyingine aweza kukaa labda kwenye mkeka asoma, usingizi wampita hapo hapo alala. Miaka 40 hajagusa kitanda chake. Atafuta tu elimu. Hawa ndio ulama jinsi walivyokuwa. Na huyu ni Hasan ibn Zayyad. Ibn Zayyad rahimahullahu ta'ala. وكان محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى لا ينام الليل. نعرفه محمد ابن الحسن على يوسف. وكان يضع عنده دفاتره. نعرفه mbele yake anaweka daftari zake zile kama ni balagha au nablani. Kama tunasoma hapa ni fiqh, sira, hadithi, lugha. Masomo yote ambayo tunasoma hapa anaweka pale mbele yake. وكان اذا مل من نوع. Anasoma somo moja kama ni hadithi. Anasoma na hifadhi, atakapona linaanza kumchosha lile somo. Eh? Basi yamdhuru fi nawain akhar. Anaangalia aina nyingine ya somo, anachukua anasoma. Na hivyo inamfanya yule mwanafunzi anabaki kuwa na shauku na uchangamfu. Unaposoma somo moja muda mrefu baadaye la kuchosha. Ile ukibadilisha somo, waona kama vile akili yarudi fulani, usindiwe? Naam. Wa kana idha halla fi nawain yamdhuru ila nawain akhar. Alikuwa anapochoka kusoma somo moja na angalia somo lingine. Wakana yadhau indahu ka'asal ma'i. Na alikuwa anaweka jagi la maji mbele yake. Wayazilu au wayuzilu na wayuzilu naumahu bil ma'i. Na alikuwa akiona usingizi basi anachukua ile maji, anapaka uso wake ananao. Anaondosha ule usingizi wa maji. Hivi ndivyo alivyokuwa. Wakana yakuna. Na alikuwa akisema hivi. Inna nauma min al-harara. Usingizi unatokana na joto. Fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Lazima kuzuia huo usingizi kwa maji ya baridi. Haya yalikuwa ni maneno yake rahimahullahu ta'ala. Walikuwa wakipunguza usingizi kwa kadiri ya uwezo wao. Haya tunakusudia kusoma hivi tunamaanisha nini? Kwa mwanafunzi apate muda wa kupitia masomo yake wakati wa usiku. Umeelewa? Si shuleni nyinyi mlikuwa mna prep. Sio? Ilikuwa usiku baada ya salati ya Isha. Wachukua daftari zako wasoma shule na hujapata chochote. Sasa kwenye elimu ya dini Hilo ndilo walilofanya zaidi sana. Yaani haya wanayofanya wanafunzi wa sekondari sasa hivi ndio yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwa wanachuoni waliotangulia, lakini katika upande wa dini. Sisi tumeacha huko kufanya kwenye dunia. La, yatakiwa kwenye dini tufanye zaidi. Wataka elimu, sio? Basi mchana utapitia pitia, usiku ndio muda rasmi sasa. Mbatimani kwako kabla ya kulala, andaa ratiba. Kwa maana leo nitasoma hadithi saa 4 walala. Kama ulikuwa usinzii kwa sababu ya physics, basi ndio muda kutusinzia kwa sababu ya hadithi, kwa sababu ya fiqh, kwa sababu ya sira, kwa sababu ya lugha ya Kiarabu, kwa sababu ya aqida, kwa sababu ya kadha wa kadha. Chukua maji yako, fukuza usingizi, hakikisha unahifadhi sehemu katika masala ya aqida, sehemu katika hadithi, sehemu katika kadha. Na hiyo Allah inalim Allah sidqa niyatika, Allah akijua tu ule ukweli wa nia yako atakufahamisha katika elimu ile ambayo unatakiwa uijue. Tuko sawa mpaka hapo? Tayeb. Wa ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud Allah radhi anhu anasema, "Dhukira inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulun." Alitajwa siku moja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu mmoja. Fatila akasema, "Mazala na'iman hatta asbah." Bado amelala tu. Yaani mtu mmoja pia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitajwa kwamba kuna mtu mmoja hivi ilikuwa ni asubuhi. Fatila akasema, "Mazala na'iman." Hapa akaachwa, yani hakubaki yule mtu akaendelea kuwa milala hata asbah, mpaka kwa asubuhi akafika, yani akawa kuamka mpaka asubuhi milala tu. Maqama ila salati, akasimama kwenda kuswali kwa sababu ya usingizi mwingi. Faqala, Mtume sema akasema, bala shaytan fi udhunayhi wa fi au fi udhunihi, mutafaqun alayhi. Mtume akasema shetani amemkodolea kwenye masikio yake. Ukimwona mtu apenda kulala mno, ndio shetani amemkodolea kwenye masikio yake. Sasa talib ulilmu takiwi kumwachia shetani akukojolee. Waqad mada Allah subhanahu wa ta'ala almuttaqin, na Allah amewasifu wacha Mungu, wa wasafahum bil ihsan, akawasifu kwa tabia nzuri. Wa bi annahum kanu la yanamuna min al-layli illa qalila, na ya kwamba hao wacha Mungu walikuwa hawalali usiku isipokuwa muda mdogo tu. Kwa siku hivyo wacha Mungu Allah. Na ukitaka kuingia katika kundi la watu, jipambe na sifa zao, si ndio? Ena, ukitaka kuingia miongoni mwa ulamaa, miongoni mwa wanawatuoni au miongoni mwa wanawatuoni, ukitaka kuingia miongoni mwa wacha Mungu, jipambe na zile sifa zao, utakuwa katika wao. Lakini ikiwa wao wana sifa zingine na wewe una sifa zingine, alafu na kusema na mimi nataka niwe kama wao, abadan. Bu'du al-mashariqi wal-maghrib, huu ni umbali wa mashariki na magharibi. Kwa hiyo Allah amewasifu wacha Mungu ya kwamba wao hawalali wakati wa usiku isipokuwa muda mchache sana. Kwa jitahidi pia na wewe watu wako, muda mwingi utumie katika elimu, na kutumia na usiku kuutumia kwa ajili ya elimu ni bora kuliko kuswali swala za sunna rakaa 1000. Liangalizingatia hilo. Mwenye kuamka usiku kwa ajili ya kiyamu leili akaswali rakaa 1000, na mwenye kuamka usiku kupitia babu minene elimu, mlango mmoja katika elimu, basi huyu amefanya jambo bora kuliko yule aliyemka usiku akaswali rakaa 1000 za kiyamu leili. Sikwambia rakaa 8 au rakaa 10. Kwa hiyo bora zaidi kutumia muda wako kwa ajili ya elimu. Sisemi kwamba utaswali usiku, la, watu waswali rakaa 2, rakaa 3 au rakaa 2, rakaa 4, rakaa 6. Basi baada ya hapo geukia soma hadithi, fazi hadithi. Geukia soma kitu kimoja, soma kitu kadhaa, fanya hivi katika elimu. Hiyo ni bora kwa kwako. Tuko sawa mpaka hapo? Na kwa Allah anawasifu wacha Mungu kwamba wao walikuwa hawalali usiku isipokuwa muda mchache. Qala ta'ala, amesema Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyuni, hakika wacha Mungu, fi jannatin wa uyuni, watakuwa katika mabustani na katika uyuni. Uyuni kama vile zile chemchemi za maji zinazopita katika neema, watakuwa huko. Akhidhina ma atahum rabbuhum, watakuwa ni wenye kupokea na kuchukua yale atakayowapa Mola wao. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, hakika yao wao walikuwa kabla ya hapo ni watu wema, walikuwa wana sifa nzuri sana, sifa njema sana watu wa duniani. Sifa gani? Kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa muda mchache sana katika wakati wa usiku ambao walikuwa wakilala. Wabil ashari hum yastaghfirun, na wakati ule wa usiku wakifanya istighfar. Ashar ni ule wakati wa daku, zile kipindi cha daku zile ndio ashari, wingi wa kama daku ndio kwa Kiarabu, so au suhur, au sahur. Suhur. Huwa nasema sahur, huwa nasema suhur. Tasahuru tasaharu. Fa inna fi sahuri baraka. Kwa suhuri au sahuri? Hadithi nasemaje? Fa inna fi suhuri, sio fi sahuri. Fi suhuri. Fi suhuri au fi sahuri? Mbona mnachanganyana? Tuko sawa. Sasa bila ashari imekutana hilo neno. Wakati huo wa dawa. Tuko sawa. Sasa kwenye zile nyakati zile yastaghfiru. Sio msingi wao nasema yanamuno na kuroma, yastaghfiru wanafanya istighfar. Hiyo ndio sifa ya watu wema na sifa ya watu wema. Ukitaka kuwa katika wao jipambe na sifa zao. Tuko sawa. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Na katika mali zao kuna haki maalum wameitenga kwa sababu ya mwenye kuhitajia wal mahrum na aliyeharibikiwa. Wa kathratun naumi laysa min sha'ni talabati al-ilm. Na kulala sana si katika tabia za wanafunzi. Wala hum minha bi sababin qaribin aw ba'idin. Wala wao hawana sababu ya karibu wala ya mbali ya kuwafanya walale, hauna hiyo sababu kabisa. Aisha sema ahli wa kwa masomo mengi mmechoka kwa kweli, hiyo sio sababu kwa wao ya kuwafanya walale, hawana sababu. Bal sha'nuhum al-jiddu wal-irsu. Bali tabia yao wao ni kuwa na aljiddu. Aljiddu kwa maana kuwa serious. Walirsu na kuwa na pupa katika elimu. Mchana ukimkuta atapitia masomo, labda usingizi utokane na kule kusoma sana, lakini si kusoma kwa kumshughulisha na kulala. Naelewa vizuri hapo? Naam. Jambo lao wao ni aljiddu walirsu. Walan yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu aljannah. Na wala mu'min hatoshiba katika khairi, yani hatoridhika kwamba ametosheka na kheri alizokuwa nazo, akona kwamba elimu alionayo kusoma ya tosha, Qur'an aliyohifadhi sasa ya tosha. Muumini hatoshiba, hatosheka na kheri mpaka aone mwisho wake ni pepo. Atakapoona sasa amebatilika kupata elimu, hapo ndio anapotosheka sasa, kwa maana kwamba ikiwa bado hajui, hatotosheka na zile kheri alizokuwa nazo. Maelewa bwana? Enampei anasema hivi, wa amma taqlidul kalam, ima kuwa mchache wa maneno asiwe na maneno mengi. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Yule ambaye anemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, basi aseme maneno ya khairi au wakaikini. Muttafaqun alayhi. Wa fi lafdhin li muslimin falyaqul khayran aw liyasmut. Na katika lafdhi ya Muslim moja hivyo, aseme maneno ya khairi au anyamaze. Asiwe ni mtu mwenye kuongea ongea kila muda. Jambo lolote aweza kuzungumza, akaoji, akauliza, asiwe mtu hivyo. Talibul ilmi ajitahidi kuwa serious. Asiwe ni mtu mwenye kuongea ongea sana. Simaanishi kwamba pia hata kwa mke wake amsemesha alituna tu. La, yeye anazungumza ile maneno ambayo ni ya heri. Asiwe mara kwa mara, vipi wewe, je, kuna nini? Talibul ilmi asiwe ni hivyo. Asiwe anapenda kuongea sana. Awe ni qalilul kalam, mchache wa maneno. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, falyaqul khayran aw liyasmut. Maana annahu idha arada an yatakallam. Maana maneno haya Imam Nawawi anasema, anapotaka kuzungumza mwanafunzi au mtu yote, fa in kana ma yatakallamu bihi khayran muhaqqafan yuthabu alayhi. Itakapokuwa katika maneno yake anaona kuna heri, kheri iliyohakikiwa ambayo anapata thawabu kwa kusema maneno hayo, yani akizungumza pata thawabu. Wajiban, jambo hilo litakuwa ni jambo la wajib, au manjuban, au ni jambo la sunna. Fali yatakallam, basi nazungumza. Wa in lam yadhhar lahu annahu khairun yuthabu alayhi, na ikiwa atajua kwamba hili ninachozungumza hakuna kheri ambayo ataandikiwa thawabu kwa kuzungumza neno hilo, falyumsik anil kalami, ajizuie na kuzungumza, asiwapenda kuzungumza muda wote. Tuko sawa? Naam, naelewa. Batemi fahimta. Yasiwa napenda kuzungumza zungumza muda wote. Sawaa mdhahara lahu annahu haram. Hata kama sawa sawa, ima anajua kwamba hilo atakusema ni haram ama ni matusi au makruhun, au ni jambo ambalo sheria ni makruhu au mubahun, au jambo linafaa. lakini madamu alimwandikia thawabu yeye achane nalo. Umeelewa? Na hapo utakuta kwamba kupunguza mzaha. Mzaha uwepo lakini uwe kidogo sana. Kwa sawa? Mzaha katika maneno ni kama kalmilhi fi ta'am, kama vile chumvi kwenye chakula. Ukizidi wa matatizo, tuko sawa? Na ukiwa hakuna pia ya nini? Ya matatizo. Iwe ni kidogo sana, tena sana. Isije kuonekana mzaha unazidi. Muda mwingi ni muda wa masiara. Muda mwingi muda wa maneno. Yaani mtu kuzungumza sana. Talibu ilmi hana yusufu. Mustawi tarafaini. Fa'ala hadha, basi kwa msingi huu, yakunu al-kalamu al-mubahu ma'muran bitarkihi. Yale maneno yanayofaa yale, kwamba bwana vipi, maneno yale ambayo yanafaa, si haramu, maneno ya kawaida ambayo yanafaa, basi inatakiwa ma'muran bitarkihi. Yameamrishwa kuachwa. Watu wasiendelee kuyazungumza, yaache tu basi. Hata kama umeona kwamba maneno haya yafaa, madamu hayana sababu, ma'muran bitarkihi. Yameamrishwa kuyaacha maneno kama haya. Manduban ila al-imsaki anhu. Na ni sunna kujizuia nayo. Pamoja kwamba yafaa. Tuko sawa? Kwamba mwakaa samaanza kuzungumzia kuhusiana na chakula, wali na ugali upi mtamu. Si dhambi, wala huwezi kuandikiwa dhambi kwa sababu umesema ugali mtamu, wali mtamu, wali na maharage useme, wali na dagaa, mazungumza tu mambo kama hayo. Si haramu kuzungumza, tuko sawa? Lakini kwa sababu ni mubah, yani yafaa tu ama ni dhambi, basi sheria inasema kwamba basi ni wajibu kuyaacha, imeambiwa maneno hayo kuyaacha, manduban anil ila al-imsaki anhu, na ina ni sunna kujizuia nayo maneno hayo. Umeelewa? Tuko sawa? Tafahamiana? Tayib. Mukhafatan min injirarihi ila al-muharrami wal makruh. Na haya tunafanya kwa sababu ya kuhofia kupitiliza kwenye hayo maneno kufika kwenye haramu na makruhu. Wa hadha yaqa'u fil adati kathiran au ghaliban. Na hili ndo mara nyingi latokea. Mara nyingi sana. Yale maneno yanayofaa mara nyingi sana watu wanawapeleka mpaka kuzungumza mambo ambayo ni haramu au mambo ambayo ni makruhu. Wa kad akhadha al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala ma'na al-hadith faqala. Na al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala amechukua maana ya hadithi akasema hivi: idha arada an yatakallama falyufakkir. Anapotaka mtu kuzungumza basi atafakari. Fa in dhahara lahu annahu la darara alayhi takallam. Akigundua kwamba maneno yake hayatumletea madhara azungumze. Wa in dhahara lahu fihi dararun au shakka fihi amsak. Na ikiwa atadhihiri madhara kwa yeye au akatilia shaka ndani yake anaweza akajisifu. Ndio maana wakati mwingine pia mtu anaweza kunisemesha kitu nisimjibu. Azungumza jambo sikimjibu. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo tujitahidi sana. Ndio maana Mtume amefundisha hata katika wakati mtu anachukua uovu, sipende kusemeshana sana. Yaani jizuieni sana na maneno mara kwa mara kwa kuzungumza. Tufanye hivi, jizuieni sana. Tuko sawa? Ndio maana wakati mwingine hata mimi nilivyo pia. Inawezekana mtu akanisemesha jambo nikaliangalia ile jambo lina maslahi, lina faida. Na lina faida na simjibu tuna mkalia kile. Anaweza kumjibana kuna kitu fulani nafanya au nikamjibu shortcut. Shortcut ni clear basi. Yaani ile maneno tumeingia sikitini. Sionekane kwamba genge linapoa ile. Genge linapoa sio? Watu tuzungumze ili tuchangamshe genge. La, hakuna jambo kama hilo. Hamna mchapopo kumuhusu. Tuko sawa eh? Sahihi. Kwa hiyo mambo kama hayo ni mambo ya msingi watu kuyaelezea. Waqala Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala an Yazid ibn Abi Habib qala inna min fitnati al-alimi an yakuna al-kalamu ahabbu ilayhi min al-istima'. Maneno mazuri sana anazungumza Ibn Abdul Barr. Kutoka kwa Yazid ibn Habib ibn Abi Habib nasema hivi: inna min fitnati al-alim, katika mtihani mkubwa sana wa yule anayejua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, an yakuna al-kalamu ahabbu ilayhi min al-istima', iwe kuongea anapenda zaidi kuliko kusikiliza. Mtihani mkubwa sana watu wenye elimu. Akikaa katika majlisi hii apenda yeye ndio awezungumza sana kuliko kusikiliza wenzake walio mzima. Tuko sawa? Akwambia bwana, mimi sina muda kusema mawaidha. Kimuda kutoa mawaidha na kimfika ni mwanangu kwanza mkute amefungulia mawaidha labda ya kadha. Na hii ndio watu wengi wako nayo. Mtu akishaona mathalan yeye ni shekhe, basi hana muda kusikiliza na watu. Kaa wasikilize wako walikuzidi. Kuna maulamaa rahimahumullahu ta'ala, bali kuna tulabu ilmi ambao unakiri wazi kwamba hawa wako juu zaidi yako wote. Wakiri wazi wala una shaka kwamba hawa ni a'lamu minka, wanajua zaidi kuliko wewe. Na sisi pia tunajua kwamba baadhi ya watu wajua zaidi kuliko sisi, tunajua. Na ndio maana utaona wakati mwingine watu tuwasikiliza, tupata faida kutoka kwao. Na hata yule ambaye unahisi uweza kuhisi kwamba labda wewe na yeye mko sawa kielimu, lakini ana faida ambazo wewe huna, na huenda wewe pia unazo ambaye yeye hana. Kwa hiyo kumsikiliza pia ni jambo la majibu madamu azungumza hapa. Tumeelewa? Basi msikilize. Tuko sawa eh? Naam. Hii pia yasaidia katika elimu. Yasaidia sana hili jambo. Kwa hiyo katika madhara ya mashehe, madhara ya mwenye elimu ni kutaka mno kuzungumza kuliko kusikiliza. Wa fil istima'i salamatun wa ziyadatun fil ilm. Na katika kusikiliza, na hali ya kuwa kwenye kusikiliza ndiko kwenye usalama na ndiko kwenye ziada ya ilmu. Wal muslimu sharikul mutakallim. Na yule anayesikiliza ndiyo mwenye kushirikiana na yule anayezungumza. Wa fil kalami tawahhumun wa tazayyunun wa ziyadatun wa nuqsanun. Na katika neno kuna tawahhumun. Tawahhumun ni kama vile kuzembea. Yaani mtu anapozungumza sana baadaye anazembea. Unapomtumona mtu akianza kupewa mimbari anazungumza atoa hutuba, basi hata katika elimu pia anaanza kuzembea. Mara haji, mara kadha, mara abadilika ule mwendo wake wa kutafuta elimu. Watazayyun, na kuna mtu kujipambia, ajiona yeye kwamba yuko aula ni bora ni kadha. Wa ziyadatun, na kuna kuzidisha. Yaani kuna ziada fulani hivi, wa nuqsan, lakini pia kuna mapungufu. Tuko sawa? Wakala na wakasema innal mutakallima la yantadhiru alfitna. Na akasema tena Yazid ibn Abi Habib. Hakika mwenye kuzungumza la yantadhiru alfitna, huyu anaisubiri fitna. Takapozungumza sana basi fitna itakukumba. Wa innal munshi, na hakika yule ambaye mwenye kuwa kimya la yantadhiru rahma, yeye anasubiri huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Abu Dayyan, amesema Abu Dayyan rahimahullah ta'ala, ta'allama as-samta kama tata'allamu al-kalam, jifunze kukaa kimya kama unapojifunza kuzungumza. Jifunze kukaa kimya. Fa in yakun al-kalamu yahdika fa inna as-samta yuqika, ikiwa maneno ya kuongoza basi ukimya unakukinga wewe. Jua hilo. Walaka as-samti khaslatan, na ukinyamaza unapata faida mbili, unapata mambo mawili. Khaslatun ta'khudhu biha min ilmi, faida ya kwanza unachukua kwa sababu ya huku kunyamaza elimu. Man huwa a'lamu minka, kwa yule ambaye anajua zaidi kuliko wewe. Napotaka kusikiliza utachukua elimu kwa yule ambaye anajua zaidi kuliko wewe. Tuko sawa hapo? Hii ni faida ya kwanza. Wa khaslatun, na jambo lingine, tadfa'u biha jahlan man huwa ajhalu minka, unakinga ujinga kwa kunyamaza kwa yule ambaye mjinga kuliko wewe. Anapokutukana na kutusi, unapokaa kimya wajikinga ujinga. Sasa usije na wewe ukatukana, usije na wewe ukamfyonza, usije na wewe ukampiga ngumi kwa yule ambaye ni mjinga kuliko wewe. Tuko sawa? Yafahamika mtu akasirika, mtu ana hasira, wewe akizungumza na kutunga kile kinachotokea nini, si ndio? Baadaye akamwambia makuu ya kuuma, na wewe utafanya nini ya kuuma yeye? Kwa mjinga kwa ujinga, ujinga kwa ujinga. Sasa unapokaa kimya unauzuia ule ujinga kwa yule ambaye ni mjinga kuliko wewe. Maneno yako mengi, lakini kwa sababu ya muda tutamaliza kwa tano. Ani Abi Hayyan At-Taymi rahimahullah ta'ala qala. Kutoka Abi Hayyan At-Taymi rahimahullah ta'ala amesema, kana yuqalu, ilikuwa pakisema, yambaghi lirajuli an yakuna ahfadha lisanihi, inatakikana kwa mtu awe mwenye kuhifadhi mno ulimi wake, minu huu kutokamana na huku kuzungumza, asiwe muda wote ni mtu wa swaga tu, maneno tu mengi, mambo ya uongo na ya ukweli asiyokuwa na uhakika nayo azungumza. Inatakikana mwanadamu awe hivyo. Yaani maana yake kwa lugha nyingine, usipende sana kuzungumza muda wote. Wa madhalika illa li khatari lisani, na hilo limekuja katika sheria, alijaja hilo isipokuwa kwa sababu ya ile ule hatari ya ulimi. Wa kathrati al-kalami ala qalbi al-mu'min, na wingi wa maneno kwenye moyo wa mu'min ni hatari sana mu'min. Idh afatu lisani kathiratun wa muhlikatun, pindi ilipokuwa madhara ya ulimi ni mengi na yenye kuangamiza. Wa in kanat wahidatun, na hata kama lingekuwa ni moja, madhara ya ulimi lingekuwa ni jambo moja tu, madhara yake ni dhara moja tu. Lakafiatan, nasema lakafiatan, basi jambo hilo moja lingetosha listifradhi al-am al-umri fi tawaqqi minha wal hadari, basi ingetosha ku basi jambo hilo lingekuwa linatosha kujaza umri katika kujiepusha na kujihadhari na jambo hili. ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلحة من المفسد. لكن الله أنا متهاني بمبواك مبقى نجوى نناني مصلحي نمفسد يعني زوري نباهي أنا جوى مصلحي نمفسد ما بمزون ما بمباهي. والأمر لله من قبل ومن بعد نجام لكم الله سبحانه وتعالى قبل نباهي. فعلى طالب العلم أن يخزن لسانه أنت كيوم أنا كنزي أو إفادي ولمواك أو فني خزينة خزينة ني كما بلي غالة يعني كما كنا بكو بنا إفادي ومولينا أسبند كلا كتو أكتاك تكزنزا سبونزا لا لا أو ني مينغو كتيندا نام تشاتي وكزنزا نا أيبو زا أمويت أيبو زمان لكوا نكوا مباركة يا أمو لتنبوليا ولكوا نوا تشاتي وكزنزا وينجو كتيندا أيبو يا أمويت نوينجو كتنزا وتشاتي وكتيندا كون دكيو أنا كنزي إفادي ولمواك ويحفظ زمانه نعيفاذي فيه مدواك مدواك فيه أولي من قيفاذي وأن يشغل أو أن يشغل نفسه بالحق نعيشغلش نفسياك ونقيفات حق فلا تضيع أوقاته هباء وسيند وقتواك فيهبي ويذهب عمره سدى نعمرواك وكعند فيهبي والموفق من وفقه الله عز وجل na aliyewafikishwa ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kumwafikisha. Wanaktafi bihadha alqadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.